Book 2 5 5 5 Negara-negara dan bahasa. Landen en talen. Landen en talen. John berasal dari London. John komt uit Londen. John komt uit Londen. London terletak di Inggris. Londen ligt in Groot-Brittannië. Londen ligt in Groot-Brittannië. Dia berbicara bahasa Inggris. Hij spreekt Engels. Hij spreekt Engels. Maria berasal dari Madrid. Maria komt uit Madrid. Maria komt uit Madrid. Madrid terletak di Spanyol. Madrid ligt in Spanje. Madrid ligt in Spanje. Dia berbicara bahasa Spanyol. Zij spreekt Spaans. Zij spreekt Spaans. Peter dan Marta berasal dari Berlin. Peter en Marta komen uit Berlijn. Peter en Marta komen uit Berlijn. Berlin terletak di Jerman. Berlijn ligt in Duitsland. Berlijn ligt in Duitsland. Apakah kalian berdua berbicara bahasa Jerman? Spreken jullie allebei Duits? Spreken jullie allebei Duits? London adalah sebuah ibu kota. Londen is een hoofdstad. Londen is een hoofdstad. Madrid dan Berlin juga merupakan ibu kota. Madrid en Berlijn zijn ook hoofdsteden. Madrid en Berlijn zijn ook hoofdsteden. Ibu kota adalah kota yang besar dan ramai. De hoofdsteden zijn groot en lawaaierig. De hoofdsteden zijn groot en lawaaierig. Perancis terletak di Eropa. Frankrijk ligt in Europa. Frankrijk ligt in Europa. Mesir terletak di Afrika. Egypte ligt in Afrika. Egypte ligt in Afrika. Jepang terletak di Asia. Japan ligt in Azië. Japan ligt in Azië. Kanada terletak di Amerika Utara. Canada ligt in Noord-Amerika. Canada ligt in Noord-Amerika. Panama terletak di Amerika Tengah. Panama ligt in Midden-Amerika. Panama ligt in Midden-Amerika. Brazil terletak di Amerika Selatan. Brazilië ligt in Zuid-Amerika. Brazilië ligt in Zuid-Amerika. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.